ابرو کمونی لیلا، لیلا لیلا لیلا، شیرین زبونی لیلا، سیاه چشمو چرا نامهربونی لیلا، سیاه چشمو چرا نامهربونی لیلا. آتش به جونم لیلا، هنوزم عاشق و دل نگرونم لیلا، هنوزم عاشق و دل نگرونم لیلا. چشمون چرا نامهربونی لیلا، سیاه چشمون چرا.